ان سے تو عجیب عجیب انداز منقول ہے. بعض سے منقول ہے کہ وہ اپنے آپ کو بند کر دیتے تھے مکان میں. ایسے مکان ہوتے ہوں گے ایسے جنگلوں میں وغیرہ میں, یا مسجدیں نہیں ہوتی ہوں گی, تو ایک سوراخ رکھتے تھے کہ باہر سے گھر والے روٹی رکھ دیں اس میں. تو وہ سحری اور افطاری کی روٹی رکھ دیتے تھے جب وہ باہر نہیں نکلتے تھے. وہ رمضان مبارک کے بعد جب وہ باہر تشریف لاتے تھے تو سارے مہینے کی روٹیاں وہاں موجود ہوتی تھیں, کھاتے تک نہیں تھے کہ ایک ایک سیکنڈ ایک ایک لمحہ جو ہے وہ ضائع نہ ہو, اللہ کی عبادت میں گزرے. ہم سے تو خیر یہ ہو نہیں سکتا, کم از کم یہ کہ ہم گناہوں سے تو بچ جائیں, برائیوں سے بچ جائیں, اور زبان آنکھ اور پیٹ کے قفل مدینہ کی ترکیب بنیت ثواب ہم کریں. ثواب کی نیت نہیں ہوگی کم کھائیں گے تو ثواب نہیں ملے گا, ثواب کی نیت ہوگی میں اس کے ذریعے کم کھا کر عبادت پر قوت حاصل کروں گا. بلکہ امام غزالی نے لکھا یہ کم کھائے گا تو ہی عبادت پر قوت حاصل ہوگی, زیادہ کھائے گا تو پیٹ خراب ہوگا, بیماریاں ہوں گی. اور اکثر یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ زیادہ کھانا کس کو بولتے ہیں اور کم کھانا کس کو بولتے ہیں, یہ بھی ایک دشواری ہے. حالانکہ بھوک کے تین حصے کرنے کا حدیث شریف میں یہ رغبت دلائی گئی کہ ایک حصہ کھانا, ایک حصہ پانی, ایک حصہ ہوا. تو ہم تینوں حصے کھانے کے بعد بھی مزید ایسی کوشش کرتے ہیں کہ کچھ جائے, پھر چورن کی بھی گنجائش نہیں رہتی, ہاضمے کا چورن جانے کی گنجائش نہیں رہتی, یوں سمجھ لو اتنا ہمارے یہاں کھانے کا نظام ہے. اس طرح بولے تو بولتے چلے جاتے, کہاں کیا بولنا چاہیے اس کا ہوش نہیں ہے. ایک تعداد ہے جو کفل مدینہ زبان کا لگانے کا بولتے ہم نے لگایا ہے, لیکن جب بات کرتے تو لگایا ہو یہ سمجھ میں نہیں آتا. انداز جو ہوتا ہے نا, جس طرح بہت ساری ایسی فالتو باتیں صادر ہوتی ہیں. اب مثال کے طور پر, حالانکہ بہت آسان سا کام ہے کہ مجھے پرچی دی, اب ہے کفل مدینہ والا, پرچی دے کر بھی بولے گا کہ یہ پرچی ہے, اب اس طرح پرچی ہے بولنے کی ضرورت کیا ہے, دیکھ ہی رہا ہوں پرچی ہے. یا پھر بلا ضرورت بعض اوقات بولیں گے کہ یہ فلاں کی پرچی ہے, اس کو یوں تکلیف ہے, یہ تکلیف ہے, یہ بیماری ہے, وہ پریشانی ہے. اب پرچی ذرا وہ جو مضمون اس میں لکھا ہے نا وہ سارا بیان کر رہا ہے, اور کفل مدینہ اپنا ٹائٹ کفل مدینہ ہے. اب یہ تنی کیسا کفل مدینہ ہے, کسی کی پرچی ہے اس کا مضمون اس کو معلوم, تو ساری پنچایت کی ہوگی نا, اس سے معلومات کی ہوگی اس سے. اچھا اپنی پرچی ہے تو بھی پورا مضمون سنائے گا, پھر پڑھو تو بھی وہی ہوتا ہے اکثر. یوں مطلب ایسا لگتا ہے کہ کفل مدینہ لگانا بوسوں کو نہیں آتا, آتا ہی کیسے لگے, یہ بھی ایک تشویش کی بات ہے. تو ہر چیز سیکھنے سے آتی ہے, اس کے لیے خاموش شہزادہ یہ رسالہ سکھا سکتا ہے, مگر یہ بھی اب سیکھنا بھی آنا چاہیے نا, یہ بھی ایک مسئلہ, پڑھ کر بھی نہیں ذہن نہیں بنتا, اور کوشش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ذہن بھی بن جائے گا. سر آنکھوں کا کفل مدینہ لگ نہیں پاتا, نگاہوں کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے, نہیں تو بہت گناہوں میں ڈال دیتی ہے, اور یہ سب سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ گناہوں میں ڈالتی ہے. تو کم از کم رمضان مبارک میں تو یہ کوشش بڑھا دے آدمی, گناہوں سے بچنے کی کوشش تو سارا ہی سال, بلکہ گناہوں سے بچنا ہے وہ تو ہے سارا سال, جانے تو معافی نہیں ہے. مزید یعنی کہ جو جائز کام ہوتے ہیں مگر وہ بہتر نہیں ہوتے ہیں یا فضول ہوتے ہیں, تو ان سے بھی بچنے کی تحریک رمضان میں زور و شور سے جاری ہونی چاہیے. کاش ماہ کفل مدینہ کی ترکیب بن جائے, یوم کفل مدینہ تو پیر شریف ہے اپنا, ماہ کفل مدینہ رمضان کا پورا مہینہ زبان کا آنکھ کا اور پیٹ کا کفل مدینہ. ہاں تو بولیں گے لیکن اب پتہ نہیں لگے گا نہیں لگے گا. اس کے لیے کیا مکتبۃ المدینہ کا شائع کردہ جو قفل مدینہ پیٹ ہے اگر معتکفین کو ابتدائی میں یہ تقسیم کر دیا جائے اور ذہن بنا دیا جائے, پوری کوشش بھی ہو, یہاں سے ماشاء اللہ آپ کی ترغیبات تو جاری ہیں, تو اس میں کافی اس میں معاونت مل سکتی ہے. پیڈ ہو اپنے پاس پین ہو, کیونکہ اب یہاں آنے کے لیے ہم قلمے بھی نہیں آنے دیں گے پینے, کیونکہ پین میں بھی دہشت گردی ہو سکتی ہے, تو اس کے لیے ہم نے ترکیب بنائی ہے وہ سستی والی پین ہماری ترکیب کی ہوگی, وہ مکتبے پر آپ کو انشاءاللہ امیدیں ملے گی, بہت سستی ملے گی, 4-5 روپے کی 5 روپے کی, تو یہ ترکیب بنائی تھی ہم نے. تو آج چونکہ چاند کا وہ 50-50 تھا نا, تو اس لیے وہ خاص ترکیب بن نہیں پائی, یہ اندر لانے کی بھی ترکیب نہیں بن پائی اس ٹائم بھائیوں کو. مجھے بھی بہت بعد میں پتا چلا کہ یہاں اس وقت ہم سحری کریں گے, توجہ میری بھی نہیں تھی. تو اس لیے وہ انشاءاللہ پیڈ آپ کا, پیڈ کا بھی مسئلہ ہے, پیڈ میں اتنا محفوظ نہیں رہتا, ڈائری میں, ڈائری برسوں تک چلتی ہے, رکھ کے بھول بھی گئے تو کبھی ہاتھ میں آ جاتی ہے, تو اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے. پیڈ تو آپ کو پتا ہے کہ خالی رسمی لکھا بھول گئے, ادھر ادھر ڈال دیا, ٹھنڈا کر دیا, بھر گیا. تو کوشش کریں ڈائری یا کاپی نوٹ بک اس میں لکھنے کی ترکیب ہو. اور لکھ کر کبھی کبھی اس کو دیکھ لینا چاہیے, تو اس سے انشاءاللہ وہ تازہ ہوتا رہے گا. تو اگر یہ آپ مائع قفل مدینہ لگائیں گے نا تو انشاءاللہ کام بہت بہتر ہو جائے گا. اس میں اب لگانا آنا چاہیے, مسئلہ یہ ہے, بولتے ہیں کہ ہم لگائیں گے, میں لگایا لیکن لگانا آتا نہیں ہے, غصہ آ جاتا ہے تو ساری اگلی پچھلی کسر نکل جاتی ہے, زبان سے کھل جاتی ہے, پھر کوئی لذیذ غذا آتی ہے تو وہ پیٹ کا قفل مدینہ بلا جاتا ہے کہ یار کل سے لگائیں گے, ابھی لگا لیا کیا, آج کھا کر آئے تھے تازہ ہم تھے, آج روزہ تو تھا نہیں عام طور پہ, اچھا اب سحری کر لیا, پیٹ بھر گیا, تو اب یہ کہ ہم قفل مدینہ پیٹ کا لگائیں گے, آپ کی آزمائش ہوگی کل مغرب کے ٹائم پہ کہ پیٹ کا قفل مدینہ کس نے لگایا کس نے نہیں لگایا, یہ اپنے طور پر آپ امتحان کرنا, تو پھر یہ نفس مشورہ دے گا یار آج تو پہلا روزہ تھا, بہت کمزوری ہو گئی ہے, تراوی بھی پڑھنی ہے, مدنی مذاکرے میں تو بیٹھنا ہے نا ساری رات, آج تو کھا لیتے ہیں, پہلا روزہ ہے نا تو وہ مدنی مذاکرے میں کہا گیا تھا کہ پہلا روزہ بہت لگتا ہے محسوس ہوتا ہے, تو پھر ہیبٹ ہو جائے گی, میری عادت ہو جائے گی, تو پھر میں کل سے قفل مدینہ لگاؤں گا, تو کل پھر کوئی دوسرا عذر ہو جائے گا کہ یار آج تو سر میں درد ہو گیا تھا تو کمزوری ہو گئی ہے, تو آج تو کھا لیتا ہوں کل دیکھیں گے. تو یہ ہے شیطان نفس, یہ آپ کے پیچھے لگا رہے گا, یہ آپ کو لگانے نہیں دے گا پیٹ کا قفل مدینہ. جب کھانے کا ٹائم ہوتا ہے نا اور پھر خصوصاً لذیذ اگر غذا آ گئی, جیسے مغرب کے بعد افطاری میں غالباً چاول ہوا کریں گے, تو چاول میں اگر بریانی آ گئی کل پہلا دن ہے, پلاؤ ہے کل, پھر وہ قفل مدینہ کہاں سے لائیں گے, پھر بھی لگائیں گے پلاؤ کے بعد. تو اس طرح لگانا ہے میں آپ کو تو کہ چلیے وہ 1/3 کی تو اللہ نصیب کرے آپ کو بھی مجھے بھی, کہ ایک تہائی کھانا, ایک تہائی ہوا, ایک تہائی پانی, کم از کم اتنا تو ذہن بنا لیا کہ کھانے کی خواہش باقی ہے, ہاتھ روک لیا. ہماری یہ بڑی آفت ہے ہمارے لیے کہ کھانے کی خواہش ختم ہو جاتی ہے پھر بھی 2-4 نوالے جھونک لیتے ہیں, یہ بہت آزمائش ہے, یہ بہت پھر ستاتے ہیں یہ نوالے. کم کھا کر یعنی کہ زیادہ کھا کر پچھتانے سے کم کھا کر پچھتانا اچھا ہے. اسی طرح بول کر پچھتانے سے نہ بول کر پچھتانا اچھا، نہ بولنے میں فساد کا اندیشہ نہیں ہوتا، اتنا اس طرح کم کھانے میں فساد کا اندیشہ نہیں ہوتا، فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے، لیکن ہم سے رہا نہیں جاتا۔ تو اب یہ کہ رمضان کا مہینہ ہے تو یہ تو لوگوں کے لیے کھانے پینے کا مہینہ ہے ایک طرح سے، جو آئٹمیں رمضان میں جو ڈشیں بنتی وہ عام دنوں میں نہیں بنتی، اس لیے بہت زیادہ ہماری صحت پر اثر پڑتا ہے۔ تو یہ اگر کم کھائیں گے تو عبادت اچھی طرح ہم کر سکیں گے، ورنہ پھر عبادت کرنے میں رکاوٹیں آئیں گی۔ انشاءاللہ کوشش کیجیے۔ اس کے علاوہ وہ جو حدیث پاک ہے جس میں رمضان مبارک یعنی شعبان المعظم کی آخری دن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو بیان عالی شان فرمایا، اس میں یہ بھی ہے کہ لا الہ الا اللہ، یعنی مضمون یہ لا الہ الا اللہ اور استغفار کی کثرت کی ترغیب، توبہ استغفار میں لا الہ الا اللہ خوب پڑھیں اور توبہ بہت کریں رمضان میں۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ دو تو چیزیں ایسی کہ جس سے بے نیازی نہیں ہے، بے نیازی ہو ہی نہیں سکتی، وہ ہے جہنم سے پناہ اور جنت کی طلب۔ تو رمضان المبارک میں خصوصیت کے ساتھ بکثرت یہ چار کام کرنے ہیں، یہ ہمارے آقا رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم جو مبلغین اعظم ہیں، مبلغ اعظم اور سید المبلغین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اپنے بیان عالی شان میں فرمایا یہ چار کام، لا الہ الا اللہ اور استغفار کی کثرت، استغفار معنی توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ بھی کرتے رہے تو یہ بھی توبہ ہے۔ تو ان کی کثرت یعنی زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھتا رہے، کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، چند بار محمد الرسول اللہ بھی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی کہہ لیں، اور استغفر اللہ، اور استغفار بھی بہت طرح کے مختلف صیغے ہیں اس کے، تو توبہ کرتا رہے استغفار کرتا رہے اپنی زبان میں، اردو میں، میمنی میں، پنجابی میں، سندھی میں، جس زبان میں آپ کر سکیں توبہ اللہ سے کرتے رہیں، اور جنت مانگتے رہیں، یہ بھی ہے جنت، جنت مانگنا ہے جہنم سے پناہ چاہنی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اور لا الہ الا اللہ اور توبہ، یہ چار کام ہمیں کاش ماہ رمضان میں بکثرت نصیب ہو جائے۔ شجرے میں بھی 66 مرتبہ لا الہ الا اللہ اور 70 مرتبہ استغفار پڑھنے کا، درود پاک 111 بار، ہاں درود شریف بھی پڑھیں اور بھی اوراد و وظائف پڑھیں بے شک، پر یہ اب ایک کمائی کا مہینہ ہے، یہ فالتو ادھر ادھر باتوں میں بھلے نا اعتکاف میں پھر بھی فالتو وقت ضائع ہو جاتا ہے، جیسے آج نشاندہی کی میں نے مدنی مذاکرے میں، کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں بےچارے اس سین میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں کھلے آسمان تلے اور ملنے والوں کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں، بولتے ہیں بولو تو بولا ہم سنتے ہیں آواز آ رہی ہوتی، سمجھ باتوں میں کہاں سے سمجھ آئے گی، تو غلطیاں ہو جائے گی سننے میں۔ ہم سب کو اللہ تعالی جنت عطا فرمائے اور جہنم سے پناہ نصیب کرے، جتنے بیٹھے ہوئے ہم سب بے حساب بخشے، ساری امت کی مغفرت فرمائے اللہ تعالی، واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مراد یہ ہے کہ صرف وہ اپنی طرف سے کھلائے، جیسے یا یہاں خیر خی کرتے ہیں اسلامی میں، جیسے اب کھانا لاتے ہیں کھلاتے ہیں اس طرح، تو ان کو بھی وہ فضیلت حاصل ہوگی، اب یہ تو کہ وہ محدث صاحب اس کی شرح فرمائیں گے کسی کا کھانا اٹھا کر کھلا دینا سمجھ میں آ نہیں رہا ویسے کہ نفس پر تو بار نہیں پڑا اس میں اٹھا کے کھلا ہی دیا کسی کا پلے سے کھلایا تو نفس پر بار پڑے گا واللہ عالم جو حدیث شریف میں مراد ہے وہ محدث ہی بیان فرمائیں گے الحمدللہ رب العالمین مدینہ آپ بول رہے ہیں فرما تحیت المسجد کے نوافل فناء مسجد میں پڑھے تو ادا ہوں گے یا نہیں یہ نفلیں تو ہو گئیں لیکن اب عین مسجد یا اس کا کوئی صراحت نہیں پڑھی میں نے کہ فناء مسجد بعض معاملات میں مسجد کے حکم میں تو ہے جیسے معتکف کے لیے مسجد کے حکم میں ہے یہ فناء مسجد تو ضرورتاً وہاں جا سکتا ہے لیکن دنیا بھی بات حسب ضرورت وقت کر سکتا ہے غیر معتکف بھی فناء مسجد میں اس کا پتہ نہیں ہے مجھے کہ تحیت المسجد فناء مسجد میں پڑھیں گے تو وہی فضیلت ہے یا کیا اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنید بھائی ہیں تشریف لے گئے شاید کہیں ہے ہی کوئی نظر میں بانوے مدنی نعمت ماشاء اللہ رئیس بھائی کل سے تکبیر اذان کی آواز ان شاء اللہ لو ہو برندر لو ہو حي على الفلاح ولا حول ولا قوة حي على الفلاح ولا حول ولا قوة صلاة خير من النوم صدقت وبررت بالحق متوقت الصلاة خير من النوم صدقت ومررت وبالحق نفقت. الله أكبر. لا إله إلا الله الصلاة والسلام. محمودا الذي وعدته واجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. جماعت 5:20 5:20 پر جماعت ہے. اور ہاں جماعت کیسے ملے گی؟ 5:25 بولا. آپ تو دیکھو بیٹا ملتے رہتے ہو, یعنی کہ کم از کم یعنی کہ وہ اسلامی بھائی ملے جو مطلب جیسے جو ملتے رہتے ہیں ان کو چاہیے کہ جو نئے بےچارے نئے ہیں ان سے ملنے دیں. عام یہ بھی ہے, آج ہزاروں متقبین ہیں نا, سب پنجاب سے عبادت کرنے کے لیے آئے نا, نمازیں پڑھنے کے لیے, تو جماعت جائے یہ اچھا. یہ بس بولتے ہیں لیکن شروع ہو جاتے ہیں. آپ لوگ بیٹھے رہنا, تھوڑا آپ کے بھرے بوجھ آئے گا, برداشت کر لیں. کوشش کرتا ہوں اگر بدنظمی ہوئی تو پھر نکل جاؤں. بدنظمی نہ کر, نہیں لائن بنائے گا بہت دیر ہو جائے گی. وعلیکم السلام. ان شاء اللہ پاپا آرام سے میری جھولی بھر دے یا اللہ, میری جھولی بھر دے یا اللہ, میری جھولی بھر دے یا اللہ, میری جھولی بھر دے یا اللہ, میری جھولی بھر دے یا اللہ, میری جھولی بھر دے. آپ ہٹ جاؤ گے تو راستہ ملے گا دوسروں کو. بخش ہماری ساری خطائیں, بخش ہماری ساری خطائیں, کھول دے مجھ پر اپنی عطائیں, بخش ہماری ساری خطائیں, کھول دے مجھ پر اپنی عطائیں, برسا دے رحمت کی برکھایا اللہ, میری جھولی بھر دو یا اللہ, میری جھولی بھر دے یا اللہ, میری جھولی بھر. کر دے.